राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 12 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रामधाम जसवंतगढ़ राम परमात्मा का अंश नवई वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन दूसरा है मन सानी इंद्रिया प्रकृति सारी कर सकती दूसरा विभाग है प्रकृति का जो शरीर है सूर सूक्ष्म कारण ये शरीर है प्रकृति का कार्य है और स्वयं जो है वो परमात्मा का अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुमराशी वो परमात्मा का अंश है तो परमात्मा के अंश को लेकर जो साधन किया जाता है उस साधन को कहते साधन किया जाए उसका नाम है कर्मयोग तो ज्ञान योग कर्मयोग ये दो साधना है दो तरह की निष्ठा बताई गीता में ये निष्ठा बताई है लौकिक है द्वाभिमुख पुरुषों लौकिक निष्ठा ये लौकिक साधना है क्योंकि जीव है और जो ये शरीर है ये दो लोगों को देखने में आते हैं इस वास्ते ये साधना है लौकिक और जो भक्ति की साधना है वो साधना है अलौकिक क्यों लोक में देखने में परमात्मा नहीं आते वो अलौकिक है तो एक अलौकिक साधना है दो लौकिक साधना है इन साधनाओं में ज्ञान योग और कर्म योग ये समकक्ष है भगवद गीता के 5वें अध्याय में 4वां और 5वां सांख योग पृथक बाला प्रवर्धन तेरा पंडिता सांख योग को कर्म योग को बालगत कहते हैं पंडित नहीं करते हैं क्योंकि एक प्रयास समय कोई और भिन्न थे भला किसी कर्म योग में अथवा कर्मयोग में एक स्थित हो जाओ दोनों को फल मिल जाएगा यह सांघी प्राप्त स्थान हो तद योग मिले इस बात से एक योग से यह प्रसिद्ध सब प्रसिद्ध दोनों को एक समान देखता वो ठीक देखता है तो दोनों साधना है समान है और भक्तियों की साधना है वो शिव लक्षण है कई योग कर्मियों की साधना करते हैं कई यादियों की साधना करते हैं कई भक्तियों की साधना कर रहे हैं ऐसे एकादश ग्रंथ में योगास्त योग बराबर होता वहां योग तीन बताए कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग ये बात वही है तीन योग बताए वहां पर कर्मयोग और ज्ञान योग और भक्ति योग बताया गया यहाँ लोग भी बता दिया कर्मयोग और भक्ति योग लोग कर्मयोग और ज्ञान योग लोग भक्ति योग अलोक है ये तीन साधन वहां बताई है ये तीन ही मुख्य है इस बीच अवंतर में लय योग हट योग राजयोग मत योग पत्र योग अनेक है मुख प्रगति नहीं है तो कर्म योग है वो जड़ता को लेकर के अपने आसक्ति का अपना त्याग करके दुनिया के लिए है कर्मयोग कर्मयोग विभाग दुनिया के लिए और अपने लिए है ज्ञान योग और भगवान के लिए भक्ति योग तो ज्ञान योग लिए अपने उपयोगी होता है कर्मयोग से दुनिया के लिए उपयोगी होता है और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी होता है तीनों ही काम कर लेता है तो ये पूर्णता हो जाती है क्योंकि वो अपने लिए उपयोगी हो गया, संसार के लिए उपयोगी हो गया और भगवान के लिए उपयोगी हो गया। अपने भले उपयोग ज्ञान योग से, दुनिया के लिए उपयोगी हो गया कर्मयोग से, और भगवान के लिए उपयोगी हो गया भक्ति योग से, तीनों से ही। तीनों ही ठीक तरह से पालन कर ले तो वो पूर्णता हो जाती है। मनुष्य पूरा सफल हो गया, एक सुबह कल्याण हो जाए, कर्मयोग से कल्याण हो जाए, ज्ञान योग से कल्याण हो जाए, भक्ति योग से कल्याण हो जाए, परंतु तीनों हो जाए तो पूर्णता हो जाती है, ठीक मन शरीर की पूर्णता हो गई। इस वास्ते ज्ञान योग भी है जो जड़ता का त्याग करके चिन्मयता प्राप्त हो जाना, कर्म योग है, और कर्मयोग जड़ता को लेकर के दूसरों को उपकार करना, जिसमें जड़ता का त्याग हो जाता है विजय तत्व रह जाता। वो तत्व में रहकर यह जड़ता का त्याग है और जड़ता का दूसरों की सेवा करके त्याग है, ऐसे त्याग है जड़ता का स्रोतान, ऐसे त्याग है सेवा कर दे, जड़ता से संसार की सेवा कर दी और आप अलग हो गया। तो इससे क्या होता है, संसार से छूट करके परमात्मा से दूरी नजीक हो जाती है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो अभेद हो जाता है, और अपने स्वरूप से और अगर परमात्मा में एक हो जाता है तो अभिन्न हो जाता है, दूरी भेद भिन्नता तीनों मिट जाती है। कर्मयोग से दूरी मिटती है, ज्ञान योग से अभेद होता है, भक्ति योग से अभिन्न हो जाता है। कर्मयोग से शांति मिलती है, क्यों, जड़ता के संबंध से ही अशांति है, जड़ता का संबंध दूर हो जाए तो शांति हो जाती है, और चिन्मयता में स्थित हो जाने से ज्ञान हो जाता है, ज्ञान में एक अखंड रसो प्राप्त होता है, और शांत रसो प्राप्त होता है या अखंड रसो, और भक्ति में आनंद रसो प्राप्त होता है, शांत रस, अखंड रस और आनंद रस, ये रस भेद है। रस वो सुख का नाम नहीं है, सुख होता है उसमें दुख का भय रहता है, रस में दुख का भय नहीं रहता, ये आनंद होता है। सुख और दुख दो है, सुख और दुख आपस में दो है, ऐसे आनंद और निरानंद ऐसे नहीं है, आनंद नहीं होता दुख नहीं होता है, तो सुख में दुख है, दुख में सुख, ये संसार में है। सुख है वो दुख का कारण है, सुख भोगता है सुख होता है, भोगने नहीं होता दुखी हो जाता है, तो सुख और दुख बदलते रहते हैं, रात्रि दिन नहीं होते, रात आदि दिन आदि दिन रात रहती है, ऐसे सुख दुख भोगते संसार में रहता है, तो सुख में सुख तो है थोड़ा, दुख है दुख है ज्यादा, ये संसार की बात है। और योग प्राप्त करता है तो योग वाला सुख हो जाता है, योग से शांति मिल जाती, कर्म योग से शांति, जड़ता के संबंध से विच्छेद होने पर शांति मिलती है, और विचार के द्वारा जड़ता का त्याग कर देता है तो वहां सुख मिलता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, आनंद मिलता है वहां, वो रस मिलता है, वो आनंद है रस है, और भक्ति में वर्धमान रस है, भक्ति में ज्ञान में शांत अखंड रस है, अखंड रस, और भक्ति में आनंद रस है, प्रतिकृष्ण वर्धमान रस है, और शांत रस है कर्मयोग में, रस में भेद है। तीनों से ही कल्याण होता है जीव का, कर्मयोग से भी कल्याण हो जाता है, मनुष्य जन्म मरने छूट जाता है, और शांत रसो प्राप्त होता है। और ज्ञान योग वह है वो अखंड रसो प्राप्त होता है। भक्ति वाला अनंत रसो अनंत प्रतिक्षण वर्धमान वो रस बढ़ता रहता है। ज्ञान वाला शांत कर्मयोग में शांत रस है और भक्ति योग में अपार रस है, अखंड रस है, खंडित नहीं होता, अपार है। पर भक्ति में अनंत है, भक्ति में रस बढ़ता है, प्रतिक्षण वर्धमान ऐसे आनंद रहता है। तो कर्मयोग कैसे करना है के दूसरों को सुख पहुंचाना, ये सेवा करना, दूसरे सुखी कैसे हो जाए, दूसरों को आराम कैसे मिले, अपनी जो जड़ चीज अपने पास में है वही चीज अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है। तो जड़ चीजों जो अपनी मानना अपने लिए मानना है ये असाधन साधन नहीं है, अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है। संसारी लोग अपनी मानते हैं, अपने लिए मानते हैं, ये जन्म मरण में जाते हैं, वो योग सिद्धि नहीं होती। जन्म मरो जन्म मरो जन्म रूप आते हो, सुख का होता वैम रूप आना पड़ता है, सुख का वैम सुख नहीं मिलता, मोह होता है। जब मोह को छोड़ करके अपने पास जो चीज है सब ये जड़ सब चीजें संसार की है, अपने पास शरीर है, मन बुद्धि इंद्रिया आदि ये है, प्राण है, ये सब संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए है। सामग्री सभी जो सामग्री सभी तो संसार ये जो प्रसन्नता नहीं है, आत्मा है, ये अपना स्वरूप है, जो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सूराशी सहज राशि सहज आनंद है, सहज आनंद प्राप्त होता है। तो ज्ञान योग से सहज आनंद है, अखंड आनंद है, सहज राशि स्वाभाविक अखंड आनंद होता है। भक्ति योग में अनंत आनंद होता है, प्रतिक्षण वर्धमान क्षण प्रतिक्षण बढ़ता है, आनंद बढ़ता ही रहता है। जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ता है परंतु शुक्ल में पूर्णिमा आ जाती है, पूर्णिमा आने पर पूर्ण हो जाता है तो चंद्रमा का बढ़ना बंद हो जाता है, फिर घटना शुरू होता है। ये कम से अमावस्था स्थित हो जाता है, पूर्णिमा है बढ़ता है, परंतु भक्ति का रस वर्धमान है, घटता नहीं, प्रतिक्षण वर्धमान है, हर समय में बढ़ता ही रहता है। ऐसा आनंद रस है, अपार रस है, असीम रस है, ऐसे रस को प्राप्त होते हैं। सुख है दुख के जोड़े का जो सुख है वो सुख है, रस है जो दुख के जोड़े नहीं है वो आनंद है, उसको आनंद कहते हैं, आनंद रस कहते हैं उसको। संसार में भी रस है, संसार का रस परंतु संवृत्त है, परमात्मा की प्राप्ति होने पर संसार में रस नहीं रहता, संसार में कोई सुख नहीं दिखता, संसार नीरस हो जाता है। जैसे बच्चे हैं वे कंकड़ पत्थरों खेल में राजी होते हैं, बड़ी अवस्था होने पर रुपया मिल जाता है, बस रुपया में मन लगता है, फिर कंकड़ों में ठीक नहीं खेलते, रहते हैं। और भगवान के भक्त होते हैं वो इसी ऊंचे उठ जाते हैं, वो रुपया है ये भी कंकड़ पत्थर की रही है, खेल में भी इन काम में नहीं देखो, काम की नहीं चीज है, दुख आ रहे शाश्वत दुखालय मसाधम, ये दुखालय है, संसार सब दुखालय है, दुख दुख प्राप्त होता है। और परमात्मा में आनंद प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है, आनंद रहता है। लोग में परलोक में हरदम दुख बढ़ जाता है, परमात्मा की प्राप्ति करने पर चाहे कर्मयोग से प्राप्ति करो, चाहे ज्ञान योग से प्राप्ति करो, चाहे भक्ति योग से प्राप्ति करो, तीन योग है। योग में शांति रस है और उसमें अपार रस है, समरस अखंड रस है, कोई मानंद रस है। इस वास्ते कर्मयोगों को कर्मयोग बताया और ज्ञान योग बताया, दो है लोक ऐसा है। कर्म योग है, कर्म एक कर्म है, एक कर्म योग है। कर्म है वो शुभ अशुभ फलों को भोगने वाले सुख सुख में दुख करने वाले हैं। कर्म योग है वो दुख से हम सुख जाते हैं, वो जन्म मरण में नहीं जाते, परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। कर्म में जाने वाले सुख दुखी होते हैं, स्वर्ग है, मरते हैं, पाताल है, इन लोगों में जाते हैं। और कर्म योगी होता है वो परमात्मा को प्राप्त होता है, वो सुखी हो जाता है, उसका दुख सर्वथा मिट जाता है। और कर्मों में सुख और दुख दोनों भोग होते हैं। सुख कम होता है, दुख ज्यादा होता है। ये बंधन में और कलयुग से भी मुक्ति हो जाती है, बंधन से छूट जाता है। कर्म सेवा करिए, कर्म आगे स्वरूप है समत्व योग उच्चते, समता समता प्राप्त हो जाती है। राग और द्वेष, अर्घ और शोक, सुख और दुख और अनुकूलता प्रतिकूलता, ये दो नहीं रहते, एक सुख होता है, मुक्ति होती है। ये दो रहता जब तक बंधन है, ये दो से रहे तो करके शांत रस होता है, तो कर्मयोग है। तो कर्मयोग से भी सिद्धि होती है, ज्ञान योग सिद्धि होती है, भक्ति योग सिद्धि होती है। पहले कर्मयोग करे चाहे ज्ञान योग करे, भक्ति योग होता है। और चाहे आरंभ से ही भक्ति योग करो, आरंभ से ही भक्ति योग होता है, करना चाहे तो। भक्ति योग में चार रस है, चार। एक है दास्य रति, एक है सख्य रति, एक है वात्सल्य रति, एक है माधुरी रति, मधुर। तो भगवान के दास पर जाओ, इसे आगे ही बताया तो सखा बन जाओ, भगवान के मित्र हो जाओ। इसके बाद में वात्सल्य है, भगवान का पालन करने वाले बन जाओ, वो वात्सल्य रति माता पिता बन जाओ। इससे ऊपर माधुरी रति है, वो पत्नी बन जाओ, भगवान की पत्नी है। ये चार रस है विशेषता से। और शांत रस है वैराग्य में, वो शांत रस भोगी होते हैं ज्ञान योग वाले। भक्ति योग ये चार रस है, और शांति कर्म योग होती है, और वो स्वरूप आनंद होता है, अपार रस है, समरस है, वो ज्ञान योग से होता है। और भक्ति योग से आनंद आनंद होता है। ये तीन योग है। तो दुख मिट जाता है कर्म योग से, शांति मिल जाती है। दुख से मिटने से शांति, दुख मिटने से शांति है, वो शांति रस है कर्मयोग में। अब दुख मिटने के बाद में आनंद आता है, वो आनंद रस है ज्ञान योग में। उससे आगे आनंद आनंद होता है, वो है भक्ति योग में। ऐसे तीनों योगों में पहुंचे तो कर्मयोग द्वारा भी दुख मिट जाएगा, ज्ञान उधर मिट जाएगा प्रतियोग द्वारा भी ज्ञान आगे तू मिट कर आनंद मिल जाएगा और वो विशेष आनंद होता है। भगवान को माँ बाप मानते हैं, भगवान को प्रेम मानते हैं, भगवान की पत्नी मानते हैं, भगवान के साथ संबंध होता है, उन्हें सालों के होता है। भगवान में लोग में चले जाते हैं, भगवान के समीप में रहते हैं और भगवान के स्वरूप प्राप्त हो जाते हैं, चतुर्भुज बन जाते हैं, फिर भगवान के साथ एक हो जाते, सारूप बन जाते, एकता हो जाती है, ऐसे भगवान के धाम में जाते हैं। तो भाई लोगों को कर्मयोग करना चाहिए, कर्मयोग मानो सुख कैसे हो, दुनिया को सुख कैसे हो, संसार को सुख कैसे मिले, सब सुखी कैसे हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब कैसे सुखी हो जाए, किसी को दुख ना रहे, सब निरोग हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सब तत्व हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, सब परमात्मा भक्त हो जाए, ऐसी लालसा लेकर लाते हैं वे भगवान के प्यारे भक्त होते हैं। ऐसे सब संसार को सुख पहुंचाना है, सब संसार को आनंद पहुंचाना है, सब संसार को सुख करना है। संसार ये मन जन्म है, ये तीन योग मनुष्य जन्म में और जगह नहीं है, ऐसी मुक्ति का मार्ग दूसरी जगह नहीं है। सुख देवताओं को ज्यादा है परंतु मुक्ति का मार्ग नहीं है, और देवताओं से सुख कम है मृत्यु लोग में, परंतु मृत्यु लोग में परमात्मा की प्राप्ति होती है। यहाँ ये भी लक्षण होता है, कर्म योग से प्राप्ति करो, चाहे ज्ञान योग से प्राप्ति करो, चाहे भक्ति योग से प्राप्ति करो, चाहे तीनों योग प्राप्त करो, भक्ति योग करो, ये मुक्ति का मार्ग मनुष्य लोग में है और बंधन भी मनुष्य लोग में, परमात्मा की प्राप्ति नहीं करे तो बंधन होता है, बंधन वो भी 84 लाख जुड़ी है, एक जुड़ने में होता है 16 लाख के बाद में राक्षस है, असुर है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, एवं जोनियों तक है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति करना, तो मनुष्य लोक में आए हो तो भगवत प्राप्ति करना, इसका खास वर्तव्य है। तो सत्संग के द्वारा ये बातें जानी जाती है, कर्मियों को जानता है, ज्ञानियों को जानता है, भक्तियों को जानता है, कि भक्ति के द्वारा सत्संग के द्वारा सब ज्ञान होता है, बिना सत्संग विवेक न हो, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, विवेक सत असत नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य ठीक वे ठीक अनुकूलता प्रतिकूलता करने वाले जो अगर पदार्थ है क्रिया है उनका जानना है, ये सत्संग द्वारा जान करके कर्मयोग बनते हैं, ज्ञान योग बनता है, भक्ति योग बनता है, सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाए उससे कल्याण होता है। अगर कल्याण की प्राप्ति के लिए सच्चे हृदय से भगवान आ जाए तो स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करना, ये कर्मयोग बोला है। सब कर्म करना सबको सुख पहुंचाने के लिए, अपने सुख नहीं, अपने सुख का त्याग होता है, अपने सुख का त्याग होता है उसका अंत फल मिलता है। अपने सुख का त्याग करके कर्मयोग में चलने वाले परम सुख को प्राप्त होते हैं, अंत को प्राप्त होते हैं, प्रेम के अंत को प्राप्त होते हैं, और प्रेम मिलता है भक्ति सुख में, ज्ञान मिलता है ज्ञान योग में, और शांति मिलती है कर्म योग में। ऐसे भगवान मिले, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए तत्पर से लग जाना ये मनुष्य जन्म का काम है। मनुष्य आया तो कम से कम कर्म योग ज्ञान योग को प्राप्त करे ही। दूसरे में केवल दूसरों को बोलते बोलते बच जाते हैं, सुख दुख भी प्राप्त होते रहते हैं। 84 लाख सूर्य में नरकों में वो स्थान विशेष नरक है, ये योनि विशेष नरक है, पापों को भोगते हैं। सत्संग कर गए, प्राप्ति कर गए, कर्मयोग को प्राप्त कर रहे तो मुक्ति हो जाती है, ज्ञान योग से मुक्ति हो जाती है, भक्ति योग से प्रेम की प्राप्ति होती है, भगवान मिलते हैं, इसको श्रेष्ठ मानना है। कर्म योग ज्ञान योग दोनों का फल भक्ति योग फल है। इसमें मतभेद है, कही कहीं ज्ञान योग ऊंचा माने, कहीं भक्ति योग ऊंचा माने, मानता है। ये आचार्यों में भेद है, उन भेद में अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, द्विताद्वैत है, अचंद भेदा भेद है, ऐसे कई भेद है परमात्मा की प्राप्ति के विषय में। ये सब मुक्ति के भेद है। भगवान में लग जाना ये सच्ची बात है, एक परमात्मा लग जाना। संसार की आसक्ति है भोग कामना, संसार में दो बात है, भोगों का और रुपयों का संग्रह करना, भोग भोग करना। इससे ऊंचे उठते कभी होगी नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।